Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry. Minęła godzina 4:30 i jest 6 Farvardina roku, uwaga, 1397. Za naszym teherańskim oknem, oj, to już nie wiosna, to już lato, chyba wręcz 21 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zapraszam Bartek Gil. سلام بولا. اخ یارم اونم یار. اخ یارم اونم یار. دیر ای ساربان آهسته گید، آرام جانندر گدن. یار کلمین، یار کلمی چکمش منی، روح روانندر گدن. آی آمان هی هی، آی آمان هی. یخ اهدینی بنیادی هیچ، بیلمز اونون بیدادی هیچ، چخماز کنیلن یادی هیچ، همی خوش زبانم درگده. آی آمان هی، آی آمان هی. سعدی سنه لایق دیر یاردن گلیلی، ای بی وفا، ای بی وفا. گردم من اوندن چوخ جفا، صبر روانم دور گده. آی آمان هی، آی آمان هی. Nasze ostatnie spotkanie w roku 1396 rozpoczynaliśmy w Maranjabie, w takim niewielkim karawanseraju położonym o jeden dzień drogi karawany od Kaszanu, czyli jakieś 30 km w głąb pustyni nad Słonym Jeziorem. Dzisiejsze spotkanie, pierwsze spotkanie w roku 1397, zaczynamy kilkaset kilometrów dalej, w niewielkiej wiosce o nazwie Farahzad. Tak rozpoczyna się nowy, drugi album Makana Ashgwariego, który świeżo co przyjechał właśnie z Teheranu. Ceny płyt raczej się, widzę, nie zmieniły. Ten album kosztował 150 tysięcy riali, co przy ostatniej, no, poważnej utrzymaniu stracie na wartości irańskiej waluty nie przekłada się już nijak na 15 zł, będzie to pewnie gdzieś w okolicach złotych 10, może 11. Makanas Gwali, jego drugi album, który postanowił nagrać zupełnie sam. O ile jego poprzednia płyta była nagrana z gitarzystą, o tyle tutaj sam odpowiada za warstwę muzyczną, co zresztą usłyszymy za chwilę. Będzie to radykalna zmiana w porównaniu z płytą Dur. Makan zabrał się za komponowanie z użyciem jakichś automatów perkusyjnych i różnych sprzętów elektronicznych. Za chwilę będziemy tego wszystkiego słuchać. To płyta niezwykle ciekawa. Muszę przyznać, że na pierwszy rzut ucha dalece bardziej przypadająca do mojego akurat gustu. Nie tak odpychająca, nie tak wycyzelowana jak debiut. To raczej nawet nie tyle dzienniczek, może raczej jakiś taki pamiętnik z podróży. Zresztą album jest dedykowany ciężarówkom. Taki też nosi tytuł Baraye Kamion H, czyli właśnie dla ciężarówek czy ciężarówką. I mnóstwo zdjęć starych ciężarówek, które do dziś krążą po irańskich drogach, można tutaj zobaczyć. Dzięki tym wielkim ciężarówkom, zdaje się, Makan objechał znaczną część Iranu, przywiózł wiele wspomnień, co mnie akurat niezwykle przypada do gustu i co sam bardzo lubię, na co jestem wrażliwy. Wiele tutaj dźwięków zarejestrowanych gdzieś dyktafonem przez Makana. Tak jak właśnie ta pierwsza piosenka, pierwszy utwór Farahzad, jak Makan pisze we wkładce do tej płyty. Farahzad to nazwa wioski na północ od wioski Mestre, niedaleko Jandag, zupełnie na środku pustyni. Droga, która prowadzi z Mestre do Farahzad, kończy się tam. Za Farahzad nie ma już żadnej innej wsi. Farahzad oznacza radosny. Potem Makan opowiada o człowieku w średnim wieku, którego spotkał, którego był pasażerem w ciężarówce i który zaczął śpiewać innym pasażerom takie właśnie piosenki jak ta przed chwilą. Takich wspomnień muzycznych, dźwiękowych na tej płycie jest znacznie więcej. Będziemy się spotykać z tą płytą w najbliższych tygodniach. To możemy sobie już dziś, przy tym pierwszym spotkaniu naszym w roku 1397, obiecać. Godzina 4:30. To chyba rzadko się zdarza. Przyznam szczerze, że do tej pory nie opanowałem jeszcze tego, kiedy w Polsce, w Europie zmienia się czas z letniego na zimowy, z zimowego na letni. W Iranie to reguły są dość sztywne, to przesilenie wiosenne, przesilenie jesienne, zatem przez kilka ostatnich dni różnica między Teheranem a Warszawą wynosiła 3,5 godziny, teraz to znowu 2,5 godziny, tak zostanie co najmniej do przesilenia jesiennego, a kiedy potem znowu w Polsce zmienia się czas? Proszę wybaczyć. Tego akurat nie wiem. Wiem za to, że nowa płyta Makana Ashgwariego zawiera pod indeksem drugim piosenkę znaną i niezwykle, ale to niezwykle pasującą na okoliczność noworoczną. نباشد اگر که دل بر دمی به فکر ما نباشد، صبح دم بول بول بر درخت گل بخند. Makan Ashgwali, jego druga płyta zatytułowana Baraye Kamion Ha, czyli ciężarówką. Bahare Delkas, czyli pieśń o nadchodzącej właśnie wiośnie, o fascynującej wiośnie, która tutaj już jest, ale nie ma mojego ukochanego, czy też mojej ukochanej w języku perskim. Rodzaj gramatyczny nie pozwala na stwierdzenie nam, o kim podmiot liryczny śpiewa i dlatego też tę pieśń tymi samymi słowami śpiewają w Iranie i panie i panowie. Zresztą też w Radiu Teheran spotykaliśmy się już z nią, no co najmniej w jednej wersji. Na pewno w wersji Mohammada Rezy Shajariana, w czyich innych, szczerze mówiąc, trudno mi sobie teraz przypomnieć. Makan tak opowiada o tej pieśni. Ledwo co zasnąłem i kobieta obok mnie obudziła mnie, żeby mnie nie ominął samolotowy posiłek. Zrobiła to z dobroci. Ach, żebym mógł tylko spać dalej. W moim prawym uchu głos czy dźwięk, jakiś hałas samolotu wydawał się niezwykle dziwny i wydawał rozdzierający rytm, a ktoś śpiewał Bahare Delkas w mojej głowie. Może to był Rashid Behbudow, a może wciąż jeszcze spałem. Słowa tej pieśni o miłości, o wybaczeniu kończą się takimi wersami. Jeśli przyrzekłaś temu smutnemu sercu, o ukochana, dlaczego zaprzyjaźniłaś się z sercem konkurenta? Z ufności jednej nocy, o słodkich ustach i lśniącym jak księżyc licu, odnów przysięgę, którą złamałaś. Czy tylko Makan Ashgwari słyszał Rashida Behbudowa, czy i my możemy usłyszeć tę wersję sprzed wielu, wielu, kilkudziesięciu lat? Oh, Rashid Behbudov, śpiewak znany chyba w całej okolicy od Armenii przez Azerbejdżan, Iran, Pakistan po Indie. Śpiewał w każdym z tych języków i komu to przeszkadzało, że kiedyś wszystkie te narody potrafiły do muzyki, do śpiewu jednego wokalisty się dobrze bawić. No, współczesnym Rashidem Behbudowem, wielkim artystą, a prawdziwie genialnym człowiekiem, raczej nie jest Homayun Shajarian, choć trzeba mu oddać, że współcześnie taką rolę stara się pełnić, może też z zastrzeżeniem, że ta funkcja ogranicza się raczej do samego Iranu. Homayun Shajarian i Sohrapur Nazeri, bodaj dwóch największych gwiazdorów obecnej muzyki z pogranicza klasyki, z pogranicza popu, czy może raczej takiej po prostu ogólnie dostępnej muzyki klasycznej, tłumaczonej na współczesność. Obaj panowie także popełnili pieśni okolicznościowe, noworoczne. W Iranie to myślę, że mniej więcej można by tak próbować się przetłumaczyć z naszej rzeczywistości. Jakby ktoś pisał piosenki pastorałki, piosenki związane z Bożym Narodzeniem. Mnóstwo takich przecież co rok powstaje. Część z nich pamiętamy przez wiele lat, część nie chcemy pamiętać już po pierwszym przesłuchaniu. Te nowe nagrania Homayuna Shajariana, zdaje się, trafiły do jego odbiorców. Proszę posłuchać. عید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید آمد سبز یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد هل برین آمد فصل شکوفا یه رویا یه زمین آمد کار دل او شد که شد از خیل به محبت به سر صفره سینا آمد شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها خال تب گل ببین بر تن پروانه ها ناشدن از کهنگی شیدایی است در تن و جان بهار روح اهورایی است تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگری شد موسم شیدایی است فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلایی است ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن به یه گم گشته یه زیبایی هست بانگ طرف ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکر از ره سرمک گذری هم به سر آفرده یه شهناز کن بعد چمن سبزه دولت جمشید شد سال کهن سال افرار نگرید شد سبزه یار آمد عطر مسیح های گیسوی نگار آمد وف غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن فکر از سر سرمک بزری هم به سر و پرده شهر آسان قلد برین آمد فصل شکوفایی رویا یه زمین آمد کار دل او شام سکه شد و سیب محبت به سر صفره سین آمد Próba tłumaczenia tekstów piosenek noworocznych może być naprawdę ciekawym zadaniem. Niewiele, mam wrażenie, z tego można zrozumieć. Trudno przełożyć to też na jakąś taką naszą rzeczywistość, ale proszę posłuchać, bo to po prostu oddaje gdzieś sposób irańskiego myślenia. U nas raczej chyba tak nikt by nie napisał. Tym ciekawiej takie rzeczy brzmią. Noruz, pijany i ze śpiewem na ustach puka w drzwi wiosna, twarz pokazując, mówi, dziś jest mój dzień. To jeszcze by przeszło, prawda? Źródło spłynęło strumieniem, wino w puchar się wlało, przepowiednia Hafeza okazała się być szczęśliwa. Dobra wiadomość o nadejściu święta przyszła, pomyślność nadeszła, pięść ziemi się otwarła, zieleń się pojawiła. Zieleń ukochanej nadeszła, woń jej włosów niczym oddech Jezusa nadeszła. Zamek gazalu się otworzył, aplauz w aplauz, śpiew wiosennej jaskółki nadszedł. Wieczny raj nadszedł, pora spełnienia marzeń ziemi nadeszła. Kochankowie znaleźli cele swoich serc, dobroć usiadła przy stole razem z innymi. Z innymi przedmiotami, których nazwy zaczynają się w języku perskim na literę S, które kładzie się na stole noworocznym. Wiosny entuzjazm wytrysnął z serca Iranu, motyl porwał pieprzyki z kwiatów, ze starego zmiana w nowe, to czas szaleństwa miłości, duch życia jest w ciele i duszy wiosny. Trawniki pełne zieleni i państwo Jamshida wróciło. Jamshid to mityczny pierwszy człowiek, pierwszy król ludzkości. Kurosz ma wzniosłe cele, tu znów odwołanie do dawnych czasów Iranu i Kurosza Wielkiego. Nowy rok znów nadszedł. Czas szaleństwa miłości nadszedł, okazja, by zostać Madżnunem od sukienki Leili. Posłaniec wiosny nadszedł, pora, gdy stracony owoc piękna znów będzie w obfitości. Śpiewaj wesołą pieśń prosto z gardła. I dalej padają słowa, które naprawdę jeszcze trudniej odnieść gdzieś do naszej rzeczywistości. Tak mniej więcej swawoli sobie Homayun Shajarian z Sohrabem Purnazirim w jednej z ich dwóch noworocznych okolicznościowych piosenek. Jeszcze jedna przed nami o nieco mniej skomplikowanym tekście. Hej chmuro, wlej w moje ucho dźwięk deszczu, pozwól, by zakwitł wiosenny ogród z tej czarnej ziemi. Zima ze wstydu się rozpłynęła i tak dalej śpiewać będzie Homayun Shajarian, a chwilę później dołączy się do niego z nowej swojej także płyty nasz dawny znajomy, którego nowych płyt może już nie śledzimy z taką ciekawością, ale skoro jest nowa, należy to odnotować, to Ali Gamsari. در گوشم تنین ساز بارم را برابر از دل این خاک تیره سبزه باغ بهاران باغ بهاران زمستان آب شد از شرم نوروز بهاران آمده امروز نوروز نوروز نوروز بریزه ای ماهی کوچک تمام حجم دریا را درون تنگ فروردی دلم موسیقی بی‌وقت می‌خواهد دلم موسیقی بی‌وقت از آن آوازهای مانده در گوش صدف ها تازه کن دل بیقرارم را تازه کن دل بیقرارم را بهاری کن هوای روزگارم را زمستان آب شد از شرم نوروز بهاران آمده امروز نوروز نوروز نوروز Thank you. مدهوش به دوش سر thank you. Najpierw Homayoun Shajarian i Sohra Purnaziri w drugiej ich nowej okolicznościowej piosence noworocznej, a przed chwilą w dwóch fragmentach, a tak naprawdę we wstępie i w rozwinięciu Ali Gamsari, dawny, dobry, znajomy kolega, przyjaciel Homayouna Shajariana, razem nagrali co najmniej 3 płyty. Później ich drogi się rozeszły. Homayoun Shajarian postawił na współpracę z braćmi Sohrabem i Tahmuresem Purnazirimi. Jak widać, jeśli chodzi o sukces i komercyjny, i nie zawaham się powiedzieć, też artystyczne, było to słuszne posunięcie. Ali Gamsari zdaje się szukać nadal swojego pomysłu na nową muzykę irańską. Przyznam szczerze, że ten jego pomysł nie do końca mnie przekonuje, a ten fragment, który za nami, to ten, który przekonał mnie najbardziej z najnowszego albumu Divaro Chin. Taki tytuł nosi najnowsza płyta Alego Gamsariego, która także dotarła do Radia Teheran wraz z bryzą noworoczną. Ali Gamsari, wydaje mi się, że ma jednak spory problem, jeśli chodzi o zdolności kompozycyjne. Tutaj, jak było słychać, może nie najgorzej radzi sobie jako muzyk improwizujący, ale możemy go porównać z muzykiem, który także właśnie wydał swój nowy album. To Keivan Saket, człowiek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką od szkoły Mohammada Rezy Lotfiego. Właśnie opublikował dwupłytowy album. Album, który składa się z jego improwizacji na tarze, to płyta pierwsza, i na setarze, to płyta druga. Przyznam, że z tą drugą jeszcze nie zdążyłem się zapoznać, ale na pewno nie będę zwlekał, żeby zapoznać Państwa z fragmentami tej płyty pierwszej. Album nosi tytuł Siyah Mask, to rodzaj perskiej kaligrafii. 3 utwory przed nami, które pokażą nam, że nie ma czegoś takiego jak przypadek. Drugi utwór to kompozycja, czy też improwizacja zatytułowana Prezent noworoczny. No, trudno o lepszy. Natomiast trzecia z tych improwizacji to utwór pamięci mistrza Farhanga Sharifa. Zupełnie nie wiedząc o tym, że Keivan Saket ma taki utwór na swojej płycie, pozwoliłem sobie sięgnąć po improwizację Farhanga Sharifa podczas ostatniej audycji, mówiąc, że jeśli mamy się pożegnać czymś w roku 1396, to niech będzie to coś ponadziemskiego, ponadwymiarowego. I to była właśnie improwizacja Farhanga Sharifa. Keivan Saket przygotował ją tuż po śmierci Farhanga Sharifa, który gdyby żył 22 marca, skończyłby 87 lat, zmarł na początku września roku 2016. Pierwszy z tych 3 utworów jest dedykowany pamięci Keivana Saketa, panu Mohamedowi Tagiemu Saketowi. Thank you.